serce walczy, mózg się broni. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez utraty gruntu, choć rzeka dzika rwąca. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez egzorcyzmu, wywoływania końca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję od ciebie tyle ciepła, że czasem mnie pożera. Chciałabym ci zrobić laurkę powykrajaną z serca. Nie muszę pytać, czy mnie kochasz, kiedy oddycham ci po plecach. Nawet w lustrze wyglądasz ładnie, masz w sobie tyle piękne. ostatni raz. Chodźmy na boso, trawa, próg i takt. Jesteś odbiciem moich oczu w cień. Nigdy nie byłeś, więc na zawsze jest ta woda w nas. Bo woda ma mój zapach. W powietrzu tytoń twoich myśli smak. Zaraz odejdę i poświcie świat. Wiesz, podzieliłam się na przed i po. Jestem przestrzenią, ty lekkością, co nam ciąży. Wciąż. Stoję i patrzę, czekam aż czas nas pożre i wypluje na dnie. Jak kostka lodu rozpuszczam się w trawie, patrzę ci w oczy albo sobie właśnie. I idę dalej sama, bez ciebie, bez siebie. I tak jest dobrze, chociaż tak tęsknię sennie. Wybacz mi ciszę, jesteś zbyt daleki. Jesteś miłością, niczym więcej, jesteś tylko niebem. Czas w nas gnie się i spada w znak. Mam trzy chmury i lecę w horyzont niczym błażeła. W piaszczystym dotyku trwa tak jak wiatr. Czas w nas gnie się i spada w snach. Mam trzy chmury i lecę w horyzont niczym mgła. W pieszczystym dotyku trwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak mogę porozmawiać z tobą czasem. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo. Chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.

zamknięty strop. Oto przestrzeń trójkątów, punktów, linie dłoni przedłużone w głąb. Wtedy w sen pierwotniejszy od planet płyną masy coraz dalszych ku. Rozrąbać dzień meteorów ciosem, swój jak toporem na pół. Dzwoni ziemia, na nimi rąbę zbrane, planety z brązu lane. Trzeba to chór z gęszczenia, w Adymi dzwoni ziemia, na nimi rąbę. fale w lęku. Przykuci nocy rego idące na nich prosto do pory sose nostre. Do pory sose nostre. To promocja. Gigant polskiego oraz światowego kina, autor wciąż ważnych i aktualnych filmów.